iftitah tekbirinde elleri kaldırmanın delili. İbni Ömer radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı. Sonra rüküye gitmek istediği zaman böyle yapardı. Fakat secdeye gittiğinde ve secdede kalktığında böyle yapmazdı. Bu hadisi Buhari ve Müslim ve Fethül Bari bunu kayıt altına almıştır. Rüküye giderken ve kalkarken elleri kaldırmanın delili. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı. Kimi ulemaya göre kulakların hizasına, kimi ulemaya göre de omuzları hizasına. Evet, burada gelen delil omuzları hizasına kadar Allahu Akbar diyerek tekbir alırdı. Sonra rüküye gitmek istediği zaman böyle yapardı. Fakat secdeye gittiğinde ve secdede kalktığında böyle yapmazdı. Biz önceki konularda zaten bundan önce diğer mezheplerin efendim namazdaki sünnetler, vacipler, efendim müstehaplar, adaplar, edepleri önceden görmüştük. Şu anda sade efendim metnin üzerindeki muhtasar deliller üzerinde duruyoruz. İftitah tekbirinden bunu efendim bu hadisi de yine Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Fethül Bari de Şerh-i Buhari bunu kayıt altına almıştır. İftitah tekbirinden hemen sonra iftitah duası. İftitah tekbirinden hemen sonra iftitah duası. Şimdi niyet ettik. İftitah tekbirini aldıktan sonra Allahu Ekber der demez hemen ardında iftitah duası. O iftitah duasında Subhaneke veya Vecehtu'dan önceki efendim okunacak dua Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu baptan bayağı bir efendim hadisler var ama biz sadece bazen efendim muhtasar olarak bazılarını okuyalım inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftitah tekbirini aldığı zaman Allahümme ba'ed beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel mağrib. Muhammed Şamil, yavrum bir su vursun yüzüne, uyanırın onu. Allahümme ba'ed beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte kema beynel meşriki vel mağrib. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir su yüzüne vur gel hocam. Allahümme ba'ed beyni ve beyne hatayaya kema beynel meşriki vel mağrib. Allahümme nakkini min hatayaya kema yunakka thawbul ebyedu minad denes. Allahümme ghsilni min hatayaya بالثلج وماء البارد والماء والبارد والبرد. Allah'ım doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni günahlarımdan uzaklaştır. Manası o. Allah'ım beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni günahlarımdan temizle. Allah'ım beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile arındır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine namazın heyat sünnetlerinden sağ eli sol el üzerine koymak. Ne yapılır? Ellerimizi bağladığımız zaman ne yapıyoruz? Sağ eli sol elin üzerine şu şekil koyuyoruz. Bunun delili Vail bin Hucr radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman ellerini kaldırıp tekbir alır, sonra sağ elini sol bileğin üzerine koyardı. Bunun delili. İşte delilleriyle insan ibadet yaparsa ibadetin daha makbul oluşuna delalettir. Bir mezhebi efendim bir mezhebe uyulduğu takdirde o mezhebin delilleriyle beraber insan bildiği zaman hem ibadetin zevkini alır hem de yaptığı şeyi bilinçli bir şekilde yapmış olur. Evet, bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Gene dedik efendim ve Nesai. Buhari, Müslim ve Nesai rivayet etmiştir. Ve cehtü'yü okumanın delili. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda ve cehtü'yü okurdu diyor. Ve cehtü ile başlardı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve cehtü'nün metni ve manası. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُوكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Yüzümü Hakk'a yönelerek ve yeri yaratana çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan, puta tapanlardan değilim. Bu hadis, namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Bunların kaynakları da bu ilk veccehtu ile başlayan En'am suresinin 78. ayeti. Efendim yine En'am suresinin 162 ile 163. ayetleri. Ondan sonra efendim bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. Hadis no 771 numaralı hadiste. Sübhaneke'nin metni ve manası. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebârek ismuk ve teâlâ cedduk ve celle senâuk. وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكُ Allah'ım sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. İsmin mübarektir. Azamet ve celalin çok yüksektir. Senden başka ilah yoktur. Evet. Bu parantez içindeki وَجَلَّ ثَنَاءُكُ cenaze namazlarında okunur. Efendim bunun bu hadisin efendim ravisi sünen sahipleri bunu rivayet etmişler. Sahih-i Tirmizi, Sahih-i İbn-i Mace ve Hisn-i Müslim tercümesi sayfa 32'de. Eûzu'yu okumanın delili. Eûzu'yu okumanın delili. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Eûzu'yu okumanın delili. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an okunduğu zaman, Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani e'udhu billahi mineşşeytanirracim diye oku. Burada efendim şeytanın tüm vesveselerini def etmiş olursun aynı zamanda. Bu da Nahl suresi ayet 98. İşte onun için müfessirler Sure-i Kul Euzu bi Rabbin Nas ve Kul Euzu bi Rabbil Felak surelerini tefsir ederlerken bu efendim muvazeteynleri mesela efendim Kul Euzu bi Rabbil Felak ve Nas surelerini okumuşlar. Burada efendim demişler ki şeytan dediğin şey iki çeşittir. Biri insidir, biri cinnidir demişler. O cinni şeytan Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğin zaman onun efendim şerrinden emin olursun. Ama insi şeytan elinde tutar. Esas en çok sakınılması gereken şeytan o insi şeytandır. Elinde tutar içkiye götürür. Elinde tutar karıya götürür. Elinde tutar kıza götürür. Elinde tutar kumara götürür. Elinde tutar af buyurun fuhuş işlerine götürür. Ne yapar? O şeytan, o insi şeytan, o cinni şeytandan daha tehlikelidir. İşte esas diyor bunlara karşı daha çok dikkatli olun. Evet. Tabi burada aynı zamanda namazda da bu gelmiştir. İşte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani o şeytanın sana vesvese vermemesi için şeytandan Allah'a sığınarak başla ki onun vesvesesini def edesin. Açık okunacak yerlerde açık okumanın delili. Yüce Allah Celle Celaluhu Şöyle buyuruyor. Namazda Kur'an okurken pek bağırma. Sesini o kadar da kısma, ikisi arasında bir yol tut. Bunun kaynağı İsra Suresi ayet 110. Açık okunan namazlar, sabah, akşam ve yatsının ilk iki rekatı, cuma ve iki bayram yani Ramazan ve Kurban bayramları, yağmur namazı ve ay tutulması namazı, Ramazan'da teravih namazı ve vitir namazları da açık okunur. Yani açık okunan namazlar bunlardır. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Onlar namazda okuduğu Kur'an'ı işitince kulak verdiler. Yani Kur'an'ı dinlemek. İşitince kulak verdiler. Bu hadisin kaynağı, bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Onların numaralarını okumuyorum, zaman alıyor. Gizli okunacak yerlerde gizli okumanın delili ise önceki maddede saydığımız namazlar açıkça okunan namazlardı. Bunun dışındaki namazlar da gizli okunur. Mesela öğlen namazının 4 rekatı, ikindi namazının 4 rekatı, akşam namazının son rekatı ve yatsı namazının son 2 rekatı da gizli olarak okunur. Bunlar da gizli okunacak yerde gizli okunur. Bunun delili ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi diyor, Habbab radıyallahu anh'dan sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ikindi namazlarında okuyor muydu? Evet, peki nasıl anlıyordunuz? Sakalının hareketinden anlıyorduk. Sakalının hareketinden anlıyorduk. Bu hadisin kaynağı, bunu Buhari Ezan babında rivayet etmiştir. Yani okuma esnasında sakalları titrerdi. Bu da gizli okuduğunun delilidir. Şimdi burada aynı zamanda bu sakala da bir delildir. Yani şurada gizli okunma şeyiyle her ne kadar bu hadis gelmişse de aynı zamanda sakala da delildir. Demek ki sakalın hükmü burada mesela anlaşılan odur ki kişi mesela eğer ki Allah Resulü'nün sakalı uzun ve gür olmasaydı arkada okuyan mesela okuduğu halde arkadaki kişi onun sakalının titrekliğini nereden anlayacaktı? Demek ki uzundu. Onun için sahabelerde ne deniliyor? Sakalı çok uzundu. Bütün sahabeler içerisinde en uzun sakallı diyor Resulullah da aleyhissalatü vesselam. Bizde ise en uzun sakallı gericidir, yobazdır. O gözle bakılıyor. Bakılsın. Onlar aslında bazen adam kendisi mesela farkına varmadan dinine küfür ediyor ama farkında değil. Halbuki adam kalkıyor adamın sakalıyla alay ediyor. E kardeşim bu alay ettiğin sakal bu adamın babasının malı değil ki. Bu adam diyor ki ben diyor bir peygambere inanmışım. Madem ki bu peygamber benim önderim ve rehberimse ben ona inanmışım, öyle bırakmışım. Bir papaz, bir papazı sakalsız görüyor musun? Bir rahibi sakalsız görüyor musun? Papaz çıkıp diyor ki ya bak mesela benim diyor işte iman ettiğim diyor Hazreti İsa aleyhisselam sakallıydı diyor. E bana ya sakalsızlık yakışmaz diyor. Haham da ay o da kendisini Hazreti Musa'ya benzetiyor. Diyor ki benim peygamberim diyor şeyli sakallıydı diyor. Siz bir tane hahamı sakalsız görüyor musunuz? Ya peki İslam alimi ve Müslümanlara ne oluyor ki kendini peygamberlere, peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama benzetmekten utanıyorlar. İşte burada da düşünülecek bir şeyler var. Rabbim hakkıyla ona uymayı nasip eylesin bizlere inşallah. Fatiha'yı bitirdikten sonra amin demenin delili. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ dediği zaman birinci saftakilerin işitebileceği kadar açıktan amin derdi. Birinci saftakiler mesela yani demek ki anlaşılan şudur, çok yüksek sesle değil, amin değil de birinci safta arkasındaki birinci saf mesela amin dediği zaman mesela arkasındaki nasıl ne kadar duyacaksa o kadar bir sesle amin demiştir. Bu hadisin kaynağı ise bunu Ebu Davud 935 4 numaralı hadisle bunu rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amin dediği zaman mescit adeta sallanıyordu. O amin derken arkasındaki efendim kişilerin de amin demesiyle. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz diyor mesela amin dediğiniz zaman melekler de size dahil oluyor. Onlar da amin diyorlar. İşte onun için o sahabe diyor efendim öyle bir şekilde amin diye haykırıyorlardı ki diyor efendim sen zannederdin ki Mescid-i Nebevi sallanıyor. Bu hadisi İbn-i Mace Darimi bunu rivayet etmiş. Buyur. Fatiha'dan sonra bir sure okumanın delili. Ebi Katade radiyallahu teala anhu'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk iki rekatta Fatiha ile beraber bir sure okurdu. İlk iki rekatta Fatiha ile beraber bir sure okurdu. Bu hadisin kaynağı ise efendim bunu Müslim, Buhari, Müslim, Ebu Davud, efendim Nesai bu hadisi rivayet etmişlerdir. Rüku ve secdelerde kalkarken tekbir getirmenin delili. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükua eğilirken ve kalkarken tekbir getirirdi. Bu hadisin kaynağı ise Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Tekbir getirdiğine ne derdi? Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek suretiyle tekbiri böyle getirirdi. Evet. Semiallahu limen hamideh sözünü dedikten sonra Rabbena lekel hamd demek. Bunun delili ise şu hadisi şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûa giderken ve kalkarken tekbir alırdı. Yani giderken de Allahu Ekber derdi, kalkarken de Allahu Ekber derdi. Kalktıktan sonra kalkarken tekbir alırdı, sonra Semiallahu limen hamideh derdi, secdeye gitmeden önce Rabbena ve lekel hamd derdi, secdeye inerken ve başını kaldırırken de Allahu Ekber derdi. Bakın işte böyle delilleriyle beraber bir insan ibadet yaparsa ibadette zevk alır. O zaman ne olur? Taklidi imandan tahkiki imana insan geçmiş olur. Yani amel taklitten çıkar, tahkike dönüşür. Rükuda doğrulurken yapılan dualar. Semiallahu limen hamide. Manası Allah kendisine hamd edeni işitti. Yani hamd edenin hamdini kabul etti. Bu hadisi Buhari, Müslim, Nesai, Darimi ve İmam Ahmed bin Hanbel bunu rivayet etmişlerdir bu hadisi. Rabbena ve lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Rabbimiz hamd sanadır. Rabbimiz hamd sanadır. Çok temiz ve mübarek bir hamd. Bu hadisin kaynağı ise bunu Buhari Fethül Bari'de kayıt altına almıştır. Hisnül Müsi, Müslim tercümesi cilt sayfa 41'de bu hadis kayıt altına alınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekil dua eden bir sahabeyi işitmişti. Semiallahu limen hamideh dedikten sonra Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Selam verdikten sonra ey cemaati Müslümin dedi. Az önce bunu kim bu duayı okudu? Kimse cesaret edemedi, benim diyemedi. Çünkü korkuyorlardı. Acaba ben yanlış bir şey mi söyledim? Veya hakkımda bir efendim şey mi nazil oldu, ayet mi geldi diye korkarlardı. O zaman ne yaparlardı? Susuyorlardı. Kimse ben söyledim, o söyleyen kişi ben söyledim diye kendinden cesaret bulamayınca Allah Resulü'nün ısrarı üzerine ben söyledim dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dedi bu duayı yaparken Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fi dediğin zaman diyor 30 küsür melek efendim bu duanın sevap ve mükafatını yazmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ben bunu gördüğüm için sordum diyor. Ya görüyor musun? 30 küsür melek iki kelimenin sevabını yazmak için efendim yarışıyorlardı. Ardında Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ardından şu duayı okurdu. Mil es semavati ve mil el ardi ve ma beynehuma ve mil ema şi'te min şeyin ba'd ehle senai vel mecid ahakku ma kâlel abd ve kulluna lekel abd ve kulluna leke abd Allahümme la mani'a lima e'atayte ve la mu'tiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi min kel cedd. Gökler dolusu, yer ve göklerle yer arasındaki mesafeler dolusu ve bundan sonra dediğin şeyler dolusunca hamd sanadır. Ey övgü ve şeref sahibi olan Allah'ım! Bil ki bir kulun ki hepimiz senin kulunuz. Söylediği en doğru söz şudur: Allah'ım, senin verdiğine mani olacak kimse yok. Senin vermediğini de verecek yoktur. İtibar sahiplerine senin yanında itibarları fayda vermez. Evet, bu hadisin kaynağı ise bunu Müslim rivayet etmiştir. Rükularda ve secdelerde tesbih etmenin delili. Hani rükû ve secdeye gidiyoruz ya. Huzeyfe radıyallahu teala anhu'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte namaz kıldığını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda iken Subhane Rabbiyel Azim, secdede iken Subhane Rabbiyel E'la dediğini rivayet etmiştir. Bu hadisin kaynağı ise bunu Ebu Davud, Müslim, Nesai, Darimi, Müsned-i Ahmed bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almışlardır. Rükuda yapılacak dualar ve manaları: Subhane Rabbiyel Azim 3 kere en azında. Yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim, uzak tutarım. Yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim, uzak tutarım manasıdır. Bu hadisi sünen sahipleri Ahmet, bakınız Sahih Tirmizi bunu rivayet etmiştir. Evet. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme gfirli. Ardında Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Evet, bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiket ve ruh. O çokça tesbih ve takdis edilendir. Meleklerin ve ruhun Rabbidir. Meleklerin ve ruhun Rabbidir. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiket ve ruh. Bu hadisin kaynağı ise bunu Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Bunlar rüküdeyken okunacak dualar. Allahümme leke rekatu ve bike amentu ve leke eslemtu haşa'a leke sem'i ve basari ve muhi ve azmi ve asabi ve mestakalle bihi kademi ve mestakalle bihi kademi. Secdelerde yapılacak dualar. Subhane Rabbiyel E'la. Evet, bunun önceki okumuş olduğum şeyin manası, duanın: Allah'ım, sana rükû ettim, sana iman ettim ve sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı bedenim senin için eğildi. Ne güzel dualar. Evet, bu hadisi de Müslim, İbn-i Mace dışında diğer sünen sahipleri bunu rivayet etmişlerdir. Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai de bunu tahric etmiştir, çıkarmıştır yani. Secdelerde yapılacak dualar. Subhane Rabbiyel E'la 3 kere en azında. Bunun manası: en yüce olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim, uzak tutarım. En yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim, yani uzak tutarım. Bu hadisi sünen sahipleri ve Ahmet tahric etmiştir. Tirmizi bunu sahihlemiştir. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme gfirli. Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Beni bağışla. Bu hadisin kaynağı ise bunu Müslim ve İbn-i Mace dışında diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai de bunu tahric etmişlerdir. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. O çokça takdis, tesbih ve takdis edilendir. O meleklerin ve ruhun Rabbidir. Bu hadisin kaynağı ise yine Müslim, bu hadisi Müslim ve Ebu Davud bunu rivayet etmişlerdir. Diğer efendim dua şekli de böyle gelmiştir. Allahümme leke secedtu ve bike amentu ve leke eslemtu secede vecihiye lillezî halaka ve savvarah ve şakka sem'ahu ve basarah. Tebârekallahu ahsenul hâliqîn. Allah'ım sana secde ettim, sana inandım ve sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratan ve şekil veren, kendisinde göz ve kulak açan Allah'a secde etti. Yaratılanların en güzeli olan Allah, yüceler yücesidir. Bu hadisin kaynağı ise Müslim ve diğerleri bunu tahric etmişlerdir. Sübhane zil ceberut vel melekut ve kibriyâi vel azame. Kudret, hükümranlık, büyüklük ve yücelik sahibi. Sahibini tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud, Ahmed, Nesai, Elbani hadis sahihtir demiştir. Bakınız sahih Ebu Davud cilt 1 sayfa 166. Allahümme gfirli zembi kullehu dikkahu ve cillehu ve evveluhu ve ahirehu ve alaniyetuhu وَعَلَانِيَتَهُ وَصِرَّهُ. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikarını. Bu hadisin kaynağı, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. اللّٰهُمَ اِنِّ اَعُوذُ بِرْدَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْسِ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Allah'ım gazabından rızana, cezalandırmandan affına, senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam, sen kendini övdüğün gibisin. Ya. Bu hadisin kaynağı ise Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. İki secde arasındaki oturuşta yapılacak dualar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbim beni bağışla. Rabbim beni bağışla. En azından iki kez. Bu hadisi Ebu Davud, bakınız İbn Mace cilt 1 sayfa 148. Diğer bir efendim dua şekli de Allahummaghfirli verhamni vehdini وَجِبُرْنِي وَعَافِينِي وَعَافَانِي وَرْزُقْنِي وَرْفَعْنِي. Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bana ihsan eyle. Bana afiyet ver ve afiyet ve rızık ver ve beni yücelt. Bu hadisin kaynağı ise Nesai dışında diğer sünen sahipleri tahric etmiştir. Bakınız Sahih-i Tirmizi, İbn-i Mace, Hisnül Müslim'de bunlar kayıt altına alınmıştır. Tilavet secdesinde yapılacak dualar. Kur'an okuduktan sonra. Secede vecihiye lillezî halakahu ve şakka sem'ahu ve basarahu bihavlihi ve kuvvetihi fetebârekallahu ahsenul hâliqîn. Yüzüm yaratanına gücü ve kuvvetiyle onda göz ve kulak açan Allah'a secde etti. En güzel yaratıcı olan Allah'ın şanı ne yücedir. Bu hadisi Tirmizi, Ahmed, Hakim hadis sahih demiştir. Ve İmam-ı Zehebi de buna muvaffakat etmiştir. Bu hadisi efendim yine lafızdaki Ziyade Hakim'in rivayetine aittir. Hisnül Müslim sayfa 38, tercümesinde ise 46 sayfede. Allah mektub li biha endeke ecra ve da anni biha vizra ve cealha li endeke zuhra ve tekabbelaha minni kema tekabbelteha min abdike Davud. Allah'ım, bununla katında benim için bir ecir yaz ve benden bir günah sil, bir günah sil. Bu benim için katında, bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Davud'dan kabul ettiğin gibi benden de bunu kabul eyle. Bu hadisin kaynağı ise Tirmizi Hakim sahih demiştir ve Zehebi de buna, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Ellerini dizlerinin üzerine koymak. Ellerini dizlerinin üzerine koymak, sol eli kapatıp yumruk gibi yapmak, yalnız şehadet parmağını açık tutup şehadet getirdiğinde onunla işaret etmek. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturunca ellerini dizlerini üzerine koyardı. Sağ elinin işaret parmağını kaldırır, onunla Allah'ın birliğine işaret ederdi. Sol elini de parmaklarını uzatarak sol dizi üzerine koyardı. Bu hadisin kaynağı ise bunu Müslim rivayet etmiştir. Hadis No. 580. Bütün oturuşlarda iftiraş, son oturuşta ise teverrük etmek. Ebu Hümeydi Es-Saidi şöyle rivayet ediyor. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci rekatın sonunda ayağını dikip sol ayağı üzerine otururdu, iftiraş ederdi. Son oturuşta ise sol ayağının altında çıkarıp sağ ayağını dikerek makatı üzerine otururdu. Yani teverrük ederdi. Bu hadisin kaynağı ise Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Büyük Şafii Fıkhı tercümesi cilt 1 sayfa 179'da kaynak altına alınmıştır. İkinci selamı vermek. Hazreti Sa'd radıyallahu teala an hazretlerine şöyle rivayet ediliyor. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sağ ve sol tarafına selam verirken gördüm. Hatta yanağının beyazlığını dahi görürdüm. Demek ki anlaşılan burada nedir? Selam verirken, mesela bazılarının selam verdiği gibi değil. Selamünaleyküm, selamünaleyküm değil. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat dediği zaman mesela selam verdiğinde şu selam verirken arkadaki kişi senin sağ efendim yanağını görecek şekilde olması lazım. Hem sağa hem sola selam verirken bu şekilde selam vermek gerekiyor. Selam verdikten sonra yapılacak dualar. Estağfirullah en azında 3 kere. Estağfirullah. Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu na'metu ve lehu'l fadlu ve lehu'l senâ'ul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu'd dîne ve lehu kerihel kafirun. Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'ım sen selamsın. Selamet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi, sen yüceler yücesisin. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ın verdiğine mani olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. İtibar sahibine itibarı senin katında fayda vermez. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ona ancak ibadet ederiz. Nimet onun için. Fazilet O'nundur, güzel övgüler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini yalnız O'na mahsus kılarız. 33 kere Subhanallah, Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Elhamdülillah 33 kere Elhamdülillah, ham tümüyle Allah'a mahsustur. Allahu 33 kere Allahu Ekber, efendim Allah'tan başka ilah yoktur ve tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır, o her şeye gücü yetendir. Evet, bunların kaynakları da, bunu Müslim rivayet etmiş, bu okuduklarımı topluca veriyorum. Buhari ve Müslim rivayet etmiş yine. Efendim, bunun yine Müslim rivayet etmiş 415. numaralı hadisle, efendim en son kaynağı da yine Müslim cilt 1 sayfa 418, her namazın arkasında böyle söyleyenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa affedilir. Rabbim günahlarımızı affetsin inşallah. Her namazdan sonra okunacak dualar. Bismillahirrahmanirrahim. Her namazdan sonra Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'ekhuzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ardu men zellezi yeşfe'u indahu illa bi iznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhitune bi şeyin min almih illa bima şa'e vesi'a kursiyuhu semavati vel ardu ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Bu Bakara suresinin 255. ayeti kerimesidir. Allah ondan başka ilah yoktur. O diridir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. O bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O ne yücedir. Evet, Bakara suresinin 255. ayet kelimesi. Yine Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. De ki o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Bunun kaynağı ise efendim İhlas suresi, İhlas suresinin tamamı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halaka ve min şerri gâsikin izâ vakab. Ve min şerri neffâsâti fil uqad ve min şerri hâsidin izâ hasad. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Bu da Felak suresi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, insanı Allah'ı andığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, mutlak sahip ve hakimine, insanların ilahına sığınırım. Bu da Nas suresi. Sabah ve akşam namazından sonra 10'ar defa okunan dua. Sabah ve akşam namazından sonra bunları inşallah iyi belleyelim. Çünkü her zaman, her an bize lazım olan şeylerdir bunlar. Sabah ve akşam namazından sünnet olan odur. Yani hemen sabah ve akşam namazının ardından 10 kere, en az 10 defa okunan dua. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd onadır. O yaşatır ve öldürür, o her şeye gücü yetendir. Bu hadisin kaynağı Tirmizi, Buhari, Tirmizi ve İmam Ahmed bin Hanbel Zadül Mead bunu kaynak altına alınmıştır ve Hisnül Müslim. Sabah ve akşam namazında konuşmadan 7 defa 7 kere okunan dua. Sabah ve akşam namazında konuşmadan 7 defa okunan dua. Allahümme inni es'elukel cennete. Allahümme ecirni minen nar. Bakın. Allah'ım senden cenneti istiyorum, beni cehennemden koru derse, o gece öldüğü zaman Allah onu cehennemden korur. Bunu hiç unutmayalım. Allahümme inni es'elukel cenne, Allahümme ecirni minen nar. Evet, bu hadisin kaynağı ise İmam Ahmed, Ebu Davud bu hadisi rivayet etmişler. Fıkh-ı Sünne tercümesinde cilt 1 sayfa 188'de kayıt altına alınmıştır. Sabah namazından sonra okunan dua. Sabah namazından sonra Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rızkan tayyiba ve amelen mutakabbela. Allah'ım senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık, yani helal bir rızık ve makbul bir amel, yani dilerim, yani kabul edilmiş bir amel dilerim. Evet. Bu hadisin kaynağı ise İbn-i Mace ve diğerleri. Bakın Sahih İbn-i Mace, Mecmu'u Zevaid ve Hisnül Müslim bunu kayıt altına almıştır. Evet. Namazın rükünleri, sünnetleri ve fıkıh kitaplardaki yerlerin listesi ise şöyledir. Bundan sonra namazın rükünleri, sünnetleriyle alakalı fıkıh kitaplarındaki yerleri ve kitapların isimleri siz değerli kardeşlerime araştırmaları kolay olsun diye kayıt etmeye çalışacağım inşallah. Bu kaynak arama ve kaynak bulma işi ne kadar zaman aldığı ancak bu işe kendini verenler bunu bilirler. Biz sadece Allah'ın rızasını gözeterek hiç kimseden bir şey beklemeksizin bu zamanlarımızı buna hasrettik. Şuna inanıyoruz ki her bir zahmetin arkasında bir rahmet ve her bir zorluğun arkasında bir de kolaylık vardır. Bu hususta ve her an, her anımızda da Yüce Allah'ın yardımını dileyerek, ona yalvararak, o işte bizi muvaffak kıl etmesini diliyor ve inanıyoruz ki başarıya ulaştıran ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü her şey onun dilediğiyle olur. O bir şeyi dilemişse kainatın hepsi o dilediği şeyi engellemeye çalışsa bile onu engelleyemezler. O bir şeyi dilememişse kainatın hepsi bir araya gelir. O iş hususunda yapmaya, iş hususunda bunu yapmamaya kalkarlarsa yine Allah Celle Celaluhu'nun dediği olur. Biz de o Yüce Mevla'nın yardımına güvenerek yola koyulduk. O Yüce Allah'tır ki Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi yaptıktan sonra insanları hacca çağır diye emir verdiğinde Hazreti İbrahim, ya Rabbi bu vadide, bu çölde, bu kumluk bölgede, bu yol güzergahı olmayan bir yerde benim sesimi kim duyar? Ben bunu kime ulaştıracağım dediğinde, ya İbrahim sen çağır onlara, sen çağır onları, ben onlara duyururum. Sen onları çağır, duyurma bana aittir. Hazreti İbrahim çağırdı. Allah Celle Celaluhu da duyurdu. Bugün her sene milyonlarca insanların o kumluk bölgede ve bir vadinin içinde yol güzergahı olmayan o mübarek beldeye insanlar akın ediyor. Bundan dolayıdır ki biz de diyoruz ki ya Rabbi senin sözüne güvendik ve yola çıktık. Çalışma bizde. Başarıya ulaştırmak ve onu duyurmak da sana aittir. Çünkü bunu duyurmak için ne yola harcayacak, ne o yola harcayacak veya reklam yapacak bir paramız da yoktur. Ama senin gücün her şeye yettiği için biz ancak senin güç ve kuvvetine güvenerek çalışmaya başladık. Ya Rabbi, bu ufak çalışmayı ahiret gününde bize bir azık olmasını nasip ve müyesser eyle. Çünkü o gün Ne mal, ne de mevki ve ne de makam, ne de evlatlar hiçbir fayda vermeyeceklerdir. Ancak itaat eden ve sana teslim olan kimse o gün fayda görecektir. Biz de kainatta duyuruyoruz ki ve diyoruz, bizde yüce olan o Rabbimize teslim olduk ve iman ettik. Ya Rabbi, teslimiyetimizi kabul ve bizi bize bırakmadan daima sana kulluk etmek için o meşguliyeti bize ihsan eyle. Amin. Konuyla ilgili eserler ise şöyledir. Mughnil Muhtaç, sayfa 206-254. Şerhi İbni Kasım 16-18. Merakil Felah 37-42-44-46. Eddürer 1-65. Tahtavi 1-66. 199 Mecmu 3 cilt 3 yani 276 286 292 310 313 322 326 cilt 3 sayfa 32 360 380 398 406 411 432 440 473 504 507 isimli kitapta cilt 1 sayfa 198 203 210 214 217 220 221, 224, 225, 226, 228, 232. Mebsut yani El Mebsut isimli Hanefi fıkhına ait çok güzel bir eserdir. Cilt 1 sayfa 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 29, 30, 62, 63, 64. Beycuri cilt 1 sayfa 123. Et-tezhib fi edilletuhu 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. sayfalar. Fıkhül İslami ve edilletuhu Vehbe Zuhayli'nin cilt 2 sayfa 807, 888, 815, 819, 830, 840, 842, 849, 857, 861, 862, 865, 869, 873, 878, 879, 882, 899, 906, 915. Bidayetül Müştehit cilt 1 sayfa 235, 236, 239, 240, 248, 250, 252, 256, 260, 264, 266, Mezahibül Erba'a cilt 1 sayfa 199, 200, 209, 218, 220, 221, 222, 23, 224, 227, 228, 230, 237, 240, 241, 242, 245, 250, 251. Reddül Muhtarik cilt 2 sayfa 127. Bu da Hanefi fıkhına ait çok güzel, efendim, muteber bir eserdir. Cilt 2 sayfa 127, 130, 133, 134, 146, 168, 192, 218, 224, 226, 227, 255, 257. Muhni, bu da Şafii fıkhına ait çok güzel bir kitap. Cilt 1 sayfa 537, 540, 542, özür dilerim, Maliki fıkhına. 542, 540, 542, 543, 547, 549, 553, 559, 560, 562, 573, 577, 580, 582, 598, 606, 613, 623. Mecmu'ül Fetava. Cilt 22, sayfa 157, 221, 230, 232, 234, 237. Mecmu'ül Fetava da Hanbeli fıkhına aittir. 238, 241, 253, 256, 260, 263, 265, Cevhere cilt 1 sayfa 63, Kifayetül Ağyar 1-63, Halebi Sağır 163, 226, Hidayet cilt 1 sayfa 28, 29, Lübab 1-79, Kuduri 11, Multaka 29, Et-Teshidü Daruri 1-52-53, Büyük Şafii tercümesi 1-155-169, Fıkıh Sünne tercümesi 1-136-145, Açıklamalı Şafii İlmihali 112-114-116. Affedersiniz. Din görevlisinin el kitabı 286-287, Nimet-i İslam Osmanlıcalı. olan metni 317, 379, 403, 4 mezhebin fıkhı cilt 1 sayfa 83, 204, 206 emanet ve ehliyet cilt 1 sayfa 208, 218, 220, Zadul Mead 1, 239, Tenvirül Kulub 184, 192, İhya 192, 194, İhya Ulumuddin 1, 375, 378, Kuduri tercümesi 12, Büyük İslam İlmihali 113, Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Şafii İlmihali 88, 103, İslam Fıkı Ansiklopedisi 1, 591, 496, 2, 12, İzahlı Kadın İlmihali 234, 281, 282, Nur-ül İzah tercümesi 48, 52, Mültaka tercümesi 1, 136, 137, 140, 143, İslam Dini 143, 152, Mukayeseli İbadetler İlmihali 1, 134, 157, 208, Şafiiler için Namaz Hocası 31, 32. Evet, kısaca eserler bu şekilde idi. Şimdi okumuş olduğumuz dersimizde 3-4 dakikamız kaldı ve Allah nasip ederse bitiyor o da. Okumuş olduğumuz dersin kısa bir özetini, bu namazın rükünleri, şartları ve sünnetlerin hükümleriyle ilgili soru ve cevap. Namazın kaç tane rükünü, şartı vardır? Tabii biz bu şartları, rükünleri okurken metnin üzerinde biz bunun teferruatını diğer efendim mezheplerdeki efendim kaç taneydi, efendim Hanefilere göre kaç taneydi, Şafiilere göre kaç taneydi, Malikilere göre, Hanbelilere göre bunu efendim önceki derslerimizde yapmış olduk. Şimdi şu anda bizim bu vermiş olduğumuz soru cevap şekildeki efendim sade metnin üzerindeki muhtasar bir şekliyle cevaplıyoruz. Namazın kaç tane rükünü ve şartı vardır? Namazın 18 tane rükünü ve şartı vardır. Teferruatı geçti. 1. Niyet etmek, yani namaza girmekle beraber hangi namazı kılıyorsa o namazın niyetini yapmak. 2. Kıyam, ayakta durmaya gücü varsa, ayakta durmaya gücü yoksa oturarak namaz kılar. Ona da gücü yetmese yatarak veya uzanarak kılar. Yani gücü yettiği şekilde namazını eda edecek. Namazın kılınması için kolaylık vardır ama terk etmesine cevaz yoktur. 3. İhram tekbiri getirmek, yani Allahu Ekber demek. 4. Fatiha'yı besmele ile, yani Bismillahirrahmanirrahim ile, bu da Fatiha'nın bir ayetidir. 5. Rükua varmak. 6. Rükuda tummanine yapmak, yani sükunet bulmak, duraklamak, iki hareket arasını ayırmak gibi. 7. İtidala kalkmak, yani rükuda doğrulduktan sonra doğrulmak. Rükudan kalkıp doğrulmak. 8. İtidalda tummanine yapmak, yani biraz iki hareket arasını kesip vücudu sükun hale getirmek. 9. Secdeye varmak. 10. Secdede tummanine yapmak. 11. İki secde arasında oturmak. 12. İki secde arasında tummanine yapmak. 13. Cülüsül ahirede oturmak, yani son oturuşa oturmak. 14. O son oturuşta ettahiyyatı okumak. 15. Birinci selam vacip olup rükündür. İkinci selam ise sünnettir. Evet, 17. Namazda çıkmaya niyet etmek, tercih edilen görüşe göre bu namazın şartı değil, yalnız niyet etmek sahihtir. 18. Rükünlerin tertibine riayet etmek, yani rükünleri sırasıyla yapmak. Namazın dışında sünnetler kaç tanedir? Teferruatını diğer mezheplerdeki her namazın sünnetlerini saydık. Burada metin üzerinde yine cevap var. Namazın dışındaki sünnetler kaç tanedir? Namazın dışındaki cevap, namazın dışındaki sünnetler iki tanedir. Bir, ezan okumak. Bu ezan farz olan vakitlerde okunur. İki, kamet getirmek. Bu kamette her farz olan namazlarda getirilir. Soru, namazın içindeki sünnetler kaç tanedir? Cevap, namazın içindeki sünnetler de iki tanedir. Bir, birinci teşehhüd, yani dört rekatlı namazların ilk iki rekatında birinci tahiyyatı okumak. 2. Sabah namazında kunutu okumak, yani sabah namazının ikinci rekatından sonra rükua eğilip kalktıktan sonra bu kunut duası okunur. Hanefilerde sabah namazında kunut duası okunmaz. Bir de vitir namazının son rekatında ve Ramazan ayının son ikinci yarısından sonra kunut duası okunur vitirde. Hanefilerde ise her zaman okunur. Soru, heyat sünnetler kaç tanedir? Cevap, heyat olan sünnetler 15 tanedir. 1. İhram iftitah tekbirinden sonra giderken ve kalkarken elleri kaldırmak. 2. Sağ eli sol el üzerine koymak. 3. Veccehtü'yü okumak, iftitah duası. 4. Euzu'yu çekmek, yani Euzu billahi mineşşeytanirracim demek. 5. Açık okunacak yerde açık okumak. Zaten az önce onların delillerini okuduk. Açık okunacak yerde açık okumak. Sabah, akşam ve yatsı namazlarda ilk iki rekatını açık okumak gibi. 6. Gizli okunacak yerlerde gizli okumak, yani öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazların son rekatlarını gizli okumak. 7. Amin demek, yani Fatiha'yı bitirdikten sonra hemen ardında amin demek. 8. Fatiha'dan sonra bir sure okumak. 9. Rükû'a eğildiğinde tekbir getirmek, yani Allahu Ekber demek. Doğrulduğunda Semiallahu limen hamide demek. 10. Rükû'da tesbih etmek, yani Subhane Rabbiyel Azim demek. 11. Secdede tesbih etmek, Subhane Rabbiyel E'la demek, en azından üçer kere. 12. Otururken ellerini dizlerinin üzerine koymak. Sol elini yaymak, sağ elini yumruk gibi yapmak. Şehadet parmağını açık tutmak. Şehadet getirildiğinde onunla işaret yapmak. İşaret etmek yani. 13. Bütün oturuşlarda ayağını yayıp oturmak. Yani sol ayağını yayıp üzerine oturmak, sağ ayağını dikmek. Bunun adına iftiraş. Son oturuşlarda da teverrük yapmak. Yani sol kalçasını tam yere yapıştırarak sol ayağını yayıp sağ ayağının altında çıkarmak. 15. Birinci selamı vermek. İkinci selamı vermek. Birinci selam rükündü, ikinci selam sünnetti. Yani sağa verilen selam farzdır, sola verilen selam ise sünnettir. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.